pole le masia otomona ke mbopengu ya nayo ozalizi balia mai marofiku yokumu ya bakumu baso yozali bope miwanga ipaina kotika mikumba miaka ozali solo likonzili simbi ndako masia nanga yozali lokumunanga ipaina kosimba soki na lembi ozabi pai na kitisaka motema masia nanga Bolingo masia nakatelanga ya mote mananga epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya nzambe na vule opesa bokono kombo ya lobiko obengali wana kombo ya pongi kwete lise kwa lizali Bakonzi banso na sambi motema nanga liboso ya kiti ya mwaluna yo wete lobiko nanga eko utanga yo masia nanga kiti sangu ya nayo kolo Moya seco, hasta molina.